Caracolul si deșe, navii sunt ochii cerdați. Caracolul si deșe, navii sunt ochii cerdați. Ruino vino piește, stari pării bruiește. Ruino vino piește, stari pării bruiește. На Петров де шестория, бяла чешма камена. На Петров де шестория, бяла чешма камена. Куга рада минава, мен ти ти да слушам. Мен ти ти да слушам, снагата и да гледам. Мен си те и да слушам, снагата и да гледам. Мен си те и да слушам, снагата и да гледам. Изгоря ми душата на младите години. Изгоря ми душата на младите години.